सब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे जय जगन्नाथ स्वामी की जय जय जगन्नाथ स्वामी की जय जय जगन्नाथ स्वामी की जय हरे कृष्ण। शास्त्र में बताए गए हैं हरे नामा इव कैवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलि युग में जिसमें काम क्रोध लोभ आदि दोष बहुत बहुत प्रचलित है, इस कलि युग में भगवत प्राप्ति प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, वो उपाय है भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करना। तो ये भगवान कृष्ण अभी आपसे सम्मुख उपस्थित है श्री जगन्नाथ के रूप में, और इनका नाम है कृष्ण और महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रामा रामा हरे हरे। तो कैसे महसूस करते हैं, क्या है दिल में, अच्छा लगते है? कोई संताप है मन नहीं जब भगवान का नाम कहते, कुछ नहीं है। तो यदि आप भगवान का नाम कहते तो आपका दिल में शांति आएगी, प्रेम आएगा। तो आप सब हमेशा भगवान का नाम बोले। इस भौतिक संसार में दुख है बहुत, लेकिन यदि आप सदैव भगवान का नाम बोलिए तो आपका दिल में हमेशा परम सुख कृष्ण प्रेम भक्ति सुख रहेगा। तो भगवान का नाम आप सदैव स्मरण कीजिए और ऐसे आपका जीवन पूरा आनंदमय होगा। और भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो व्यक्ति अच्छी तरह समझते है कि श्री कृष्ण भगवान ही है और इनका जन्म और लीला पूरा दिव्य चिन्मय है, वो व्यक्ति उसका शरीर त्याग करने के पश्चात इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते हैं, वे सीधे भगवान के धाम जाते हैं। तो आप सब भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवद गीता पाठ कीजिए और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल कीजिए। आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली है क्योंकि आप लोग के दिल में स्वाभाविक भक्ति है भगवान श्री जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो आपके दिल में वो भक्ति जो है वो भक्ति बढ़ाए हमेशा भगवान का नाम बोलने से। भगवान का नाम क्या है? क्या है? कृष्णा। और भगवान का नाम कैसे बोलना है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रामा रामा हरे हरे। सब बोले हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रामा रामा हरे हरे। फिर बोले हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रामा रामा हरे हरे। तो भगवान का नाम बोलने में क्या कुछ कठिनाई था? कुछ नहीं। कुछ नुकसान था? कुछ नहीं। और पूरा लाभ होता है। भगवान का नाम बोलने में कुछ कष्ट नहीं होते हैं, कुछ कठिनाई नहीं होते हैं, कुछ पैसा देना भी नहीं है, एकदम मुफ्त ही है और सबके लिए उपलब्ध है। आपको बड़ा पंडित होने का जरूरत नहीं है, आप तो बड़ा धनी होने का कोई जरूरत नहीं है, आप तो बड़ा पुण्यवान भी नहीं होना उसका भी जरूरत नहीं है। यदि आपका दिल में कम से कम थोड़ा सा विश्वास है भगवान का नाम में, तो वो भगवान का नाम बोलने से आप भगवान श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ की पूरी कृपा मिल सकती है। तो इसलिए हमारी विनती है कि आप सभी लोग आपका जीवन में इस अभ्यास कीजिए, इस साधना कीजिए। तो हर एक रोज कम से कम एक बार बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रामा रामा हरे हरे। आप सब करेंगे कम से कम एक बार, और उससे अच्छा है 108 बार हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रामा रामा हरे हरे। और यदि आप इस बहुत सरल साधना करेंगे तो आप अपना जीवन में आप महसूस करेंगे तो कैसे आप भगवान की कृपा मिलती है। भगवान का नाम बोलने में आपका दिल में रुचि बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। तो ये हमारी विनती है। हम आपसे पैसा नहीं मांगते, हम आपसे खाली ये हम मांगते हैं आप सब भगवान का नाम प्रतिदिन आप भगवान का नाम जाप कीजिए। ये हमारी विनती है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रामा रामा हरे हरे। कौन सा मंत्र? और जोर से बोलिए प्रिंसिपल। कितना सुंदर है भगवान का नाम, कितना मधुर है भगवान का नाम, कितना दयालु है भगवान का नाम, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न ही है। भगवान आपका हृदय में है, आपके हृदय में भगवान है, यदि आपके जीभ पर भी भगवान है तो आपकी पूरी चेतना में भगवान रहेंगे और आपका जीवन में और कुछ लाभ या नहीं होगा, आपका जीवन पूर्ण शुद्ध सिद्ध हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। कीर्तन करा दीजिए, भगवान वासुदेव से लेके चले गए, आप ही नहीं कर पाएंगे, आपके का झोले चले गए, लेके चले गए। कीर्तन करा दीजिए महाराज। तो अभी एक और विनती है, आप सब हमारे साथ प्रेम से भगवान का नाम कीर्तन कीजिए। मैं पहले गाऊंगा और आप दोबारा हरिनाम कीर्तन कीजिए।